Bugs Bunny'nin sigara molası. Bir olay gerçeğe ne kadar uygunsa o kadar gerçek dışı görünür. Dostoyevski. Aylardan Şubat'tı. Buz gibi sisli bir İstanbul sabahı. Ancak havanın soğuk ve sisli oluşunun konumuzla ilgisi yok. O gün 5 yaşına basacak olan yeğenimin doğum gününü kutlamak üzere yola çıkmıştım. Çocuklara özel bir doğum günü partisine davetliydim. 24 yaşında olduğum düşünülürse beni çağırmaları epey manasızdı. Ama gitmezsem ayıp olacaktı. Ömrüm ayıp olmasın diye diye geçip gidiyordu. Neyse, hediyemi verip bir saat oyalanıp kaçarım diye düşündüm. Bu tarz partilerin içeriğini iyi biliyordum. Önce anne babalar evlatlarını kapıdan bırakıp giderler. Çocuklar yeni girdikleri bu tekinsiz ortamın ıssız bir köşesine çekilip hareketsizleşirler. Yanlarında getirdikleri hediyelerini vermeye bile çekinirler. Asla konuşmazlar. Bakışlarını birbirlerinden kaçırırlar. Ev bir tür çocuk toplama kampına dönmüştür. Sonra birden süt dökmüş kedi gibi oturan çocuklar, üzerine su dökülmüş gremlinler misali çoğalırcasına coşarak fena halde kaynaşırlar. Onları durdurmak, onlara laf anlatmak mümkün değildir artık. Yarım saat önce hediye vermeye bile utanan çocuk, büyük bir rahatlıkla saç çekmeye, tükürmeye, ısırmaya, tırnak geçirmeye, çelme takmaya, hatta altına sıçmaya başlamıştır bile. Parti kontrolden çıkmıştır bir kere. Yırtık hediye paketi parçaları havada uçuşur. Akıl dışı oyunlar içeri odalara hücum eder. Eve vardığımda partinin çılgınlığı tahmin ettiğim düzeydeydi. Çizgi film kahramanlarının parlak posterleriyle süslenmiş evde, ölümüne koşturan, yerdeki rengarenk balonların arasında şuursuzca yuvarlanan, koltuklardan koltuklara gözü kapalı atlayan, terli ve ayarsız çocukların gürültülerinin birbirinin içine geçtiği kaotik bir doğum günü partisinin ortasındaydım. Buram buram tatlı ekşi çocuk teri kokan ev tamamen çığırından çıkmıştı. Yeğenimi öpüp hediyesini verdim. Paketi parçalayarak açtı. Çocuklar beğenmiş rolü yapamazlar. Hediyemi beğendi. Bir köşeye geçip çoktan kesilmiş olan pastadan payıma düşen dilimi yemeğe koyuldum. Tadı fazla şekerliydi. Etrafta benden başka yetişkin yoktu. Çocuklar Bugs Bunny'nin, daha doğrusu Bugs Bunny kostümlü birinin etrafında pervane olmuşlardı. Garip, nordik, mitolojik bir ayin. Bir süre gözlerim dalarak onları izledim. Başka bir köşede beyaz alanın üzerinde birbirlerine karışarak yuvarlanan çocukların çığlıkları çığ gibi büyüyordu. Sesler salona sığmıyordu. Süresi belirsiz bir süre hiç kıpırdamadan aynı yerde oturdum. Yeteri kadar kalmıştım partide. Kalkarsam ayıp olmayacak kadar. Boş tabağımı mutfağa götürürken koridorda korkudan gözleri büyümüş, suratı kas katı olmuş bir çocuk gördüm. Gözümü kırpıp kafamı sallayarak ne olduğunu sordum. Bugs Bunny'yi öldürmüşler. Yapma ya. Nasıl öldürmüşler? Kafasını kesmişler. Koparıp atmışlar başını. Çocuk bu cevabı öyle pis bir sesle söylemişti ki elimde olmadan ürperdim. Buz gibi bir rüzgar esti içime. Midemdeki şekerli pasta zehre, kulağımdaki çocuk sesleri ürkütücü bir uğultuya döndü. Korku içinde uzaklaşan ufaklığın az önce çıktığı aralık kapıya takıldı gözüm. Saçma sapan bir tedirginlikle araladım. Tavşanın kocaman başı sehpanın üzerinde yanlamasına yatıyordu. Kendi kendime gülerken bu sefer gözüm aralık duran balkon kapısına takıldı. Ciddileştim. Bugs Bunny balkondaydı. Kafasını çıkarıp içeride bırakmış. Kendi dışarı çıkmıştı. Kendin içindeyken kafan dışındaysa çaresi yok kardeşimin, tam tersi. Karşıdaki toplu konutlara bakarak sigara içiyordu. Dünyanın en güzel yüzü çıkmıştı kesilen kafanın altından. Porselen gibi bir yüz, çekik gözler, yanları kazınmış saçların üzerine dökülen kızıl saçlar. Beni fark edince panikledi. Elindeki sigarayı göstererek, "Kapıyı kapatın lütfen, çocuklar beni böyle görmesin," dedi. Sesi de en az kendi kadar güzeldi. Kapıyı kapatırken boş tabağın hala elimde olduğunu fark ettim. Tabağı bir kenara bırakıp yanına gittim. Sigara paketini uzattı. İçmememe rağmen büyülenmiş gibi aldım. Bugs Bunny sigaramı yaktı. Sigara boğazımı yaktı. Boğazım gözlerimi yaktı. Gözlerim kızın kızıl saçlarında gezinip gözlerini buldu. Gülümsedi. Bir anda Türkçeyi unuttum sanki. Ayrıca boş bakıyor olmalıydım ki açıklama ihtiyacı hissetti. Sigara tüttüren bir çizgi film kahramanının çocuklar için iyi bir manzara olmayacağını söyledi. Ona hak verip çocukların hepsinin salonda olduğunu söyledim. Gizemli bir şeyden bahseder gibi. Ne desem kulağıma müthiş anlamsız geliyordu. Neyse ki o konuşkandı. Konservatuvar öğrencisiymiş. Tiyatro bölümü. Para kazanmak için hemen her hafta sonu böyle partilere gidiyormuş. Geçen hafta çok daha seksiymiş. Çünkü kedi kızmış. Bakışlarım yine boşalmış olacak. Gözlerini kaçırarak güldü. Toplu konutlara bakan bu küçük balkonda. Ağzımda sigaranın plastik tadı, sanırım aşık oldum. Ve zamandan bağımsız bir halde boşlukta asılı duran o balkonda bir an için onun karım olduğunu hayal ettim. İçeriden sesi gelen onlarca çocuğun da çocuklarımız olduğunu. Tavşanlar gibi çiftleşerek hayata getirdiğimiz çocuklarımız. Etrafa bakındım. Her tarafta ölümüne gri bloklar. Ağzımdan çıkan duman gri, tavşan kostümü gri. İçerideki renk cümbüşüne inat burada hiç renk yoktu. Bizi bir arada tutan sigaralarımız bitti. İzmaritleri balkondan aşağı salladık. Yeni sönmüş iki ateş sessizce yok oldu gitti. İçeri girdik. Acı acı öksürdüm. 10 yaş birden yaşlanmıştım sanki. Karım tavşan başlığını taktı. Ona kapıyı açtım. Koridoru geçerek çoluk çocuğa karıştık. Midem çok kötü bulanıyordu. Aşktan mı, pastadan mı, sigaradan mı, çocuk terinin tatlı ekşi kokusundan mı bilemedim. Bir yandan da içim içime sığmıyordu. Kussam rengarenk konfetiler saçılacak gibi ağzımdan. Paramparça hediye paketleriyle dolu yaldızlı koridorda arkasından baktım. Karımın top biçimindeki beyaz kuyruğuna. Onu bir de kedi kızken görmek vardı.